Zegary pokazują już czas zimowy i według nich mamy w tej chwili godzinę 4:06. Proszę Państwa, do godziny 6:00 przed mikrofonem Piotr Kordaszewski. To już półmetek naszego dzisiejszego spotkania. Mówiłem, że dziś takie utwory na rozgrzewkę, na ten nasz początek zimowego czasu. No i proszę Państwa, okazuje się, bo czytam cały czas SMS od Państwa, 71335, pod ten numer one przychodzą, no, okazuje się, że zakochani są wśród nas i zakochani proszą o Edytę Bartosiewicz. A ci, którzy lubią mocne brzmienia, z kolei proszą o Nine Inch Nails. I tu wpadłem na taki chytry pomysł, że przecież piękny, wzruszający sposób Nine Inch Nails, jeden z utworów Trenta Reznora, zagrał i zaśpiewał Johnny Cash. Tak więc myślę, że Johnny Cash w duecie z Edytą Bartosiewicz jak najbardziej. Renovatio, a później Hurt posłuchajmy.

te arrastrará. Te arrastrará. No, no, no. Puedo oír tu voz, siempre lejana. Oh, no, tan lejana. Shampoo. państwa w Trójce zespół, no, od samego początku swojego działania z Trójką związany, bo i debiutancki album wydany pod patronatem Trójki, później Polskie Radio i Trójka również pomogły przy wydaniu kolejnej płyty, Lewa strona literki M. Chodzi mi o zespół Kombajn do zbierania kur po wioskach. I lewej strony literki M teraz właśnie słuchamy, przed chwilą nagranie tytułowe. Za moment jeszcze jedno takie serce, serca wszystkich grzejące. O czym ja mam z tobą myśleć? Kombajn do zbierania kur po wioskach. Thank you. Trójce czas zimowy, zegary za 20 minut pokażą godzinę piątą. Proszę Państwa, jak słyszą Państwo, nasz okręt skierowałem na spokojniejsze wody i rozgrzewać przez no, co najmniej kilkadziesiąt minut będziemy teraz już nie grzałkami, lecz kocykami ciepło okrywać się będziemy. Ale islandzkie byty magiczne, no bo chyba tak tylko można określić muzyków grupy Sjurros, zręcznie żonglują nastrojami od spokoju, takiego jak przed chwilą, po krzyk rozdzierający i dwa przykłady tego, co muzycy Sjurros potrafią jeszcze przed nami. Thank you. Kto z Państwa widział teledysk do utworu Klosoli, grupy Sigur Rós? Grupa dzieci, skały, wrzosowiska idą, dochodzą w końcu na skraj przepaści. No, trzeba to zobaczyć. Już sam utwór jest niezwykle przejmujący, dogłębnie przejmujący, sięgający do chyba najskrytszych zakamarków duszy, jeszcze w połączeniu z tym obrazkiem kilkuminutowym. No, coś niesamowitego. Dech zapiera, słów brak. Proszę Państwa, Sigur Rós w Trójce, a nasze spotkanie, zimowe spotkanie, bo zimowy czas już mamy jeszcze do godziny 6, czyli jeszcze przez godzinę i 5 minut, bo za 5:05 w tej chwili mamy. No i myślę, że nasze serca dalej ogrzewać będziemy. Już za 2:05 według nowego, zimowego już w tej chwili czasu mamy, tak więc jeśli ktoś na zegarku ma inną godzinę, to musi przestawić za 2:05, proszę Państwa. I w trakcie trzech pierwszych godzin naszego spotkania były grzałki, były nawet piece chodnicze. Ostatnia godzina to już będą tylko takie kocyki dla zakochanych, dla tych, których serca ogrzać zawsze warto, dla tych, którzy kochają wspaniałą muzykę, no ale przede wszystkim również wspaniałe teksty. I specem od takich właśnie klimatów jest pan, który nazywa się Robert Smith.